बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय डाकू। गांधी अगर भिखारियों के सम्राट थे तो लुटेरों के सरताज राजकुमार भी थे। गांधी ने देखा कि भारत में अमीर लोग दिनों दिन अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब होते जाते हैं। वह गरीबी अमीरी की गहरी खाई को पाटना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि ग्राम्य जीवन का पुनर्गठन करके गांव वालों की दशा सुधारें। गरीबों की मदद करने के लिए वह अमीरों को लूटते थे, मगर डाकुओं की तरह बंदूक दिखाकर लोगों को भयभीत करके नहीं, बल्कि प्यार से समझा बुझाकर नैतिक दबाव डालकर उनका धन लूटते थे। वह धनिकों से उनकी तिजोरी में जमा धन की, पंडितों से उनके ज्ञान की और पूंजीपतियों से उनके मुनाफे में अपने मजदूरों को हिस्सा देने की मांग करते थे। राजाओं से उनका कहना था कि अपनी प्रजा को पूरा हक दो, और भीरू एवं काहिल देशवासियों से कहते थे कि अपने आलस्य का त्याग करो और देश का खून चूसने वाली सत्ता के हाथ से शासन की बागडोर छीन लो। गांधी के जैसे त्यागी सन्यासी की सच्ची बातों का जादू आबाल, वृद्ध, वनिता, भोले ग्रामवासी और चतुर व्यापारी सब पर छा गया। आंधी की तरह उन्होंने भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक दौरा किया और लोगों को ललकारा कि राष्ट्र की बलि वेदी पर अपना तन, मन और धन, अपनी संतान, सब कुछ न्योछावर कर दें। उन्होंने लोगों की मोह निद्रा तोड़ दी। देश सेवा के लिए लोगों ने उन्हें अपने बच्चे सौंप दिए। पर्दा नशी स्त्रियों ने अपने गहने उतार कर भेंट कर दिए और लोगों ने अपनी पाई पाई उनको सौंप दी। एक बार देश में फसल नष्ट हो गई, किसानों पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा, लेकिन निर्दयी गोरी सरकार ने इस पर भी उनसे पूरा लगान चुकाने को कहा। असहाय किसानों ने लगान वसूल करने वालों के डर के मारे अपने हल बैल बेचने का विचार किया, लेकिन गांधी ने किसानों से कहा कि सरकार को लगान न दें। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। किसान सत्याग्रहियों के जत्थे ने प्रण किया, हम सरकार को लगान नहीं देंगे, भले ही हमारी ज़मीन जब्त कर लो। सरकार ने किसानों की ज़मीनें खड़ी फसल सहित जब्त कर लीं। गांधी ने उनको समझाया कि आपको अपनी मेहनत का फल भोगने का पूरा हक है, और इसलिए जब्त किए खेत में से प्याज की फसल को लूट लें। सत्याग्रहियों के एक दल ने खेत में घुसकर सारी प्याज खोद ली। इन सत्याग्रहियों के नेता मोहनलाल पंड्या गिरफ्तार कर लिए गए। रिहाई के बाद मोहनलाल का शानदार स्वागत हुआ और उन्हें प्याज चोर की उपाधि मिली। इस सभा के अध्यक्ष गांधी ने मोहनलाल के माथे पर अपने हाथ से विजय तिलक लगाया। एक बार अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर गांधी ने किसानों को लगान न देने की सलाह दी। लगान की वसूली में अधिकारियों ने किसानों की ज़मीन जब्त कर ली और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया। बेचारे किसान बोरिया बिस्तर बांधकर अपने पैतृक घरों को छोड़कर अन्यत्र चले गए। अधिकारियों ने जब्त की हुई भूमि नीलाम करना चाहा, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। अंत में सरकार ने हार मानकर स्थिति की जाँच कराई और बहुत दिनों के बाद किसानों की थोड़ी बहुत मांगें स्वीकार कर ली गईं और उनका उस साल का लगान माफ़ कर दिया गया। बिहार के चंपारण जिले में नीलहे गोरे किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर करते थे और इसकी मजदूरी भी नियमित रूप से नहीं देते थे। वे किसानों से बेगार कराते थे और खुद भारी मुनाफा कमाते थे। चंपारण का एक किसान गांधी के पास गया और उनको दुख गाथा सुनाई। गांधी चंपारण गए, सारे मामले की पूरी जांच की और किसानों की तरफ से उन्होंने न्याय की मांग की। बहुत लिखा पढ़ी और लंबी बातचीत तथा आंदोलन के बाद यह बुरी प्रथा बंद कर दी गई और नीलहे गोरों की लूट बंद हुई। चंपारण को 100 साल तक नीलहे गोरों के जुल्म सहने के बाद मुक्ति मिली। अंग्रेज़ों के राज में भारत की प्रति व्यक्ति औसत दैनिक आमदनी महज एक आना थी। इसको देखते हुए भारत में नमक कर बहुत ज़्यादा था। नमक रोटी पर गुजारा करने वाले करोड़ों लोगों को यह कर बहुत भारी पड़ता था। भारत के कुछ हिस्सों में नमक चट्टानों से और समुद्र तट से या झील के किनारों से प्राप्त किया जा सकता था, किंतु नमक बनाना गैर कानूनी था। इसके विरोध में गांधी ने नमक सत्याग्रह छेड़ा। वह इस शोषण को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प थे। समुद्र तट से नमक लेने के लिए उन्होंने दांडी नामक स्थान पर एक जत्थे के साथ कूच किया। उन्होंने रवाना होने से पहले घोषणा की, या तो मैं अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करके लौटूंगा, अन्यथा मेरी लाश समुद्र में तैरेगी। हम मारे गए तो स्वर्ग जाएंगे, गिरफ्तार हुए तो जेल जाएंगे और विजयी हुए तो घर लौटेंगे। अपने आश्रम से चलकर उन्होंने 25 दिन में 241 मील का रास्ता पैदल तय किया और दांडी के तट पर नमक कानून भंग किया। सरोजनी नायडू ने गांधी को माला पहनाई और तिलक किया। गांधी ने कहा, मुट्ठी भर नमक उठा लेना तो बच्चों का खेल है, मैं तो सारे नमक पर कब्जा करने जा रहा हूँ। गांधी के इशारा देते ही भारत भर में लोगों ने कानून तोड़कर नमक बनाना शुरू कर दिया। पुलिस अवैध नमक के लिए पागलों की तरह तलाशियाँ लेने लगी। पर्दानशी औरतों के डोले भी गैर कानूनी नमक की खोज में खोल खोल कर देखे जाते थे। एक बार गांधी मोटर से जा रहे थे, रास्ते में पुलिस सिपाहियों को देखकर उन्होंने पूछा, मेरे पास गैर कानूनी नमक है, क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? गांधी ने धरसाना के सरकारी नमक भंडार पर हमला करने का निश्चय किया, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी नमक के लुटेरों की एक अहिंसक फौज धरसाना पहुंची। पुलिस ने स्वयं सेवकों पर नालबंद लाठियों से बेरहमी से प्रहार किए। बहुतों की हड्डियां टूट गईं, कुछ की खोपड़ियां टूटी और खून से धरती लाल हो उठी। भारत के अन्य भागों में भी सरकारी नमक भंडारों पर धावा करके नमक लूटा गया। इस आंदोलन का नतीजा यह हुआ कि एक साल के अंदर ही सरकार को नमक कानून में संशोधन करना पड़ा। घरेलू इस्तेमाल के लिए नमक इकट्ठा करना या बनाना तथा जहां नमक के प्राकृतिक भंडार थे उनके नज़दीक के गांव में नमक की बिक्री की छूट दे दी गई। ब्रिटिश सरकार को गांधी के रूप में एक ऐसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से पाला पड़ा जिसने यह सिद्ध कर दिखाया कि धोखेबाजी और छल प्रपंच की अपेक्षा लूटपाट अच्छी है। अंग्रेज लोग भारत व्यापारियों के रूप में आए थे। उन्होंने धीरे धीरे भारत के व्यापार पर कब्जा कर लिया और भारत के कपड़ा बनाने के उद्योग को नष्ट कर दिया, जिसकी कभी दुनिया भर में धूम थी। अंग्रेज़ों ने बुनकरों को अपने हाथ के अंगूठे काट डालने को बाध्य किया। घर घर में चलने वाले चरखे और करघे बंद हो गए। कुछ बुनकरों ने खेती का धंधा अपनाया और कुछ मजदूरी करके पेट पालने लगे। जिस देश में समृद्धि और खुशहाली थी, वहाँ कंगाली का बोलबाला हो गया। लंकाशायर और मैनचेस्टर का कपड़ा भारत आने लगा और यहाँ से करोड़ों रुपया इंग्लैंड पहुँचने लगा। व्यापारी लोगों की चांदी हो गई। व्यापारी बनकर आए हुए वे अंग्रेज़ राजा बन बैठे। बहुत विचार करने के बाद गांधी ने विदेशी कपड़ा, ब्रिटिश माल और शराब का बहिष्कार करने की योजना बनाई। वह घूम घूम कर अपने देशवासियों से चरखे पर सूत कातने, हथकरघे पर उसे बुनने और इस प्रकार तैयार खादी का इस्तेमाल करने का आग्रह करने लगे। उन्होंने कताई और बुनाई के उद्योगों को फिर से चालू किया और विदेशी कपड़ा और शराब की दुकानों पर धरना देने के लिए स्त्रियों की स्वयं सेवक टोली सेना तैयार की। उन्होंने गांव-गांव और शहर शहर में सभाओं में भाषण दिए और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इससे विदेशी माल के आयात में बहुत कमी हो गई। अंग्रेज़ों की कई कपड़ा मिलें बंद हो गईं। सूत के गोलों के रूप में गांधी की गोलियां ब्रिटेन की कपड़ा मिलों पर चोट करने लगीं। हजारों मजदूर वहां बेकार हो गए। बहुत वर्षों बाद जब गांधी इंग्लैंड गए, तब लंकाशायर में मिल मजदूरों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं आपकी बेकारी देखकर दुखी हूं। आपके यहां 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। हमारे यहां 30 करोड़ लोग साल में 6 महीने बेरोजगार रहते हैं। यहाँ बेरोजगारी की औसत भत्ता 70 शिलिंग मिलता है, जबकि हमारे यहाँ औसत मासिक आय केवल 7 शिलिंग 6 पैसे है। क्या आप भारतीय कतइयों और बुनकरों तथा भूखे बच्चों के मुंह का कौर छीनकर संपन्न होना चाहते हैं? भारत जब अपनी ज़रूरत का कपड़ा खुद तैयार कर सकता है, तब क्या वह नैतिक रूप से लंकाशायर का कपड़ा खरीदने को बाध्य है? क्या आप करोड़ों गरीब भारतीयों की समाधि पर समृद्ध होना चाहते हैं? उनकी इस स्पष्टोक्ति को ब्रिटिश मजदूरों ने पसंद किया और उन्होंने हर्ष ध्वनि करके उनके प्रति अपना आदर व्यक्त किया। गांधी ने अमीरों और गरीबों के बीच आमदनी और सामाजिक सुविधाओं की चौड़ी खाई को पाटने का अथक प्रयत्न किया। एक बार भंगियों की एक सभा में एक स्त्री ने अपनी कलाई से सोने की चूड़ियां निकालकर गांधी को भेंट करते हुए कहा, आजकल पति लोग अपनी पत्नियों के पास अधिक कुछ छोड़ते ही नहीं, इसलिए मैं हरिजनों की सेवा के लिए यही तुच्छ भेंट दे सकती हूँ। मेरे जेवरों में बस यही बचा है। गांधी ने उत्तर दिया, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने डॉक्टरों, वकीलों और व्यापारियों को कंगाल बनाया है। उसका मुझे पछतावा नहीं है। भारत जैसे गरीब देश में, जहाँ प्रतिदिन 1 पैसे की खातिर लोग मीलों पैदल चलकर जाते हैं, वहाँ कीमती गहने पहनना किसी को शोभा नहीं देता। दान देते समय अगर किसी स्त्री को कलाई से चूड़ियाँ उतारने में कठिनाई होती थी, तो गांधी चूड़ियों को कटवा देते थे। कुछ लोग गांधी की आलोचना करते थे कि वह औरतों के गहने उतरवा लेते हैं, लेकिन गांधी इस प्रकार की आलोचनाओं की परवाह नहीं करते थे। वह कहते थे, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी सभाओं में आने वाली हजारों बहनें अगर सब नहीं तो अपने अधिकांश गहने उतारकर मुझे दे दें। उनकी मांग पर हजारों औरतें अपने गहनों का दान करने लगीं। एक युवती विधवा ने गांधी को अपने घर बुलाया और अपने सारे आभूषण उन्हें भेंट कर दिए। एक स्त्री जिसका पति 40 रुपये मासिक कमाता था, गांधी को अपने घर बुलाकर अपने गहनों की भेंट देना चाहती थी और उन्हें राजी करने के लिए उसने अनशन शुरू कर दिया। एक सभा में कौमुदी नामक एक किशोरी ने सभा मंच पर जाकर गांधी के सामने अपना सोने का हार, कान की बालियां और सोने की चूड़ियां उतारकर उन्हें भेंट दी। गांधी जेवर दान करने वाली बहनों से वायदा कराते थे कि वे नए जेवर न बनवाएंगी। उनका कहना था, स्त्रियों का सच्चा गहना उनका चरित्र और शुद्धता है। छोटे बच्चों को भी गांधी नहीं बख्शते थे। एक बार एक छोटी सी लड़की उनको फूलों की भेंट देने आई। गांधी की पैनी नज़र उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी पर पड़ी। उन्होंने उसको बहलाकर वह अंगूठी दान में ले ली। उन्होंने एक बच्चे के सोने के बटन उतरवा लिए और कहा कि अब मुझे विधिवत प्रणाम करो और जाओ, क्योंकि मेरा रक्तचाप इस समय 195 है। लेकिन अभिभावकों की सहमति के बिना वह किसी बच्चे से उसके गहने कभी नहीं लेते थे। गांधी अजब लुटेरे थे। जिन लोगों को वह लूटते थे वे अपने को कृतकृत्य समझते थे। एक भक्त ने गांधी से एक बार कहा, आप मेरे घर में टिकना स्वीकार करें तो जितनी देर आप ठहरेंगे मैं प्रति मिनट 116 रुपए के हिसाब से आपको दूंगा। लेकिन गांधी इतने व्यस्त थे कि उसके यहाँ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहर सके। एक बार उनके अकस्मात बीमार हो जाने की खबर सुनकर उनके एक डॉक्टर मित्र उन्हें देखने को दौड़ आए। गांधी ने उनसे मजाक किया, मेरी परीक्षा करने की तुम मुझे क्या फीस दोगे? बजाय खुद कोई फीस पाने के डॉक्टर साहब ने एक अन्य मरीज से जो फीस पाई थी वह सारी की सारी जेब से निकालकर गांधी के हवाले कर दी। गांधी के आह्वान पर मोतीलाल नेहरू और देशबंधु दास ने अपनी हजारों रुपए की आमदनी की वकालत छोड़ दी और अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां राष्ट्र को दान कर दीं। गांधी की पुकार पर हजारों अमीर फकीर हो गए।